Zbliża się godzina 11, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy żołnierze polecieli do Słowenii, by pomóc w walce ze skutkami powodzi. Dwie umowy ważne dla polskiej armii podpisze wkrótce kierownictwo resortu obrony. Eksplozje i pożary w rejonie dwóch rosyjskich lotnisk to efekt ataku dronów. Do Słowenii wyleciała wojskowa grupa rekonesansowa. Do zadań polskich żołnierzy będzie należeć m.in. budowa tymczasowego mostu i odbudowa dróg, poinformował szef MON-u Mariusz Błaszczak. W wyniku ubiegłotygodniowych powodzi burz w Słowenii, które premier Robert Golob uznał za największą klęskę żywiołową w historii tego kraju, zginęło 6 osób. Trwa usuwanie szkód, w czym pomagają ratownicy i sprzęt z zagranicy, w tym z Polski. W przyszłym tygodniu kierownictwo Ministerstwa Obrony podpisze dwie ważne dla polskiej armii umowy. Jedna dotyczy produkcji ciężkich bojowych wozów piechoty, druga dostaw lekkich samochodów wielozadaniowych o napędzie 4x4. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek mówi, że te elementy już były zapowiadane przez szefa MON. Pojazdy, które zasilą polską armię, będą nowymi rozwiązaniami wysokotechnologicznymi. I podobnie jak Borsuk, który w najbliższych dniach będzie hasał po ulicach, cała rodzinka będzie widziana na defiladzie. Również z nowości, które będą pierwszy raz pokazane opinii publicznej, tak w szerokim zakresie będzie Baobab K, niedawno pozyskany przez polską armię do sił zbrojnych, więc będziemy mogli się pochwalić rzeczywiście nowymi rozwiązaniami. Kontrakty na ciężkie bojowe wozy piechoty oraz lekkie samochody wielozadaniowe o napędzie na 4 koła mają realizować spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Prezydent Andrzej Duda leci we wrześniu do Stanów Zjednoczonych na Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, pytany o plany zorganizowania spotkania pomiędzy Andrzejem Dudą a prezydentem USA Joe Bidenem, odpowiedział na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że nie może ich potwierdzić. Jak zapewnił, współpraca pomiędzy dwoma głowami państw układa się bardzo dobrze. Relacje między panem prezydentem Andrzejem Dudą i panem prezydentem Joe Bidenem są dobre. Współpraca jest intensywna, regularna. A jeśli chodzi o szczegóły, jak to będzie wyglądać w najbliższych miesiącach, to na pewno będziemy komunikować. Pan prezydent udaje się do Stanów Zjednoczonych tradycyjnie we wrześniu na Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. To jest okazja do spotkań z wieloma prezydentami, z wieloma głowami państw, szefami rządów. 77. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy rozpocznie się 13 września i potrwa do 27 września. Podczas zgromadzenia każde państwo dysponuje jednym głosem. Były białoruski ambasador w Polsce Paweł Łatuszka zapewnił na antenie Polskiego Radia 24, że Białoruś chce być członkiem Unii Europejskiej. Działacz opozycji dodał, że wśród przeciwników reżimu Aleksandra Łukaszenki została podjęta ważna uchwała. W niedzielę odbyło się w Warszawie konferencja polityczna. Sił demokratycznych w niej brało udział przedstawiciele ponad 100 organizacji politycznych, inicjatyw, partii pozarządowych, około 300 osób i podjęliśmy uchwałę polityczną, w jaki sposób powinniśmy działać, żeby zmienić ten reżim, która mówi otwarcie, chcemy być członkiem Unii Europejskiej. Mamy aspiracje europejskie, należymy historycznie do Europy i chcemy być w Europie. Gość Polskiego Radia wyraził obawę o przyszłość swojego kraju. Zdaniem Pawła Łatuszki kwestią czasu jest wchłonięcie Białorusi przez Imperium Rosyjskie. Oba kraje ściśle ze sobą współpracują, czego efektem jest m.in. wsparcie przez reżim prezydenta Łukaszenki i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Moskwę kolejny raz zaatakowały drony. Eksplozje i pożary zanotowano w rejonach dwóch lotnisk, Domodjedowo i Wnukowo. Oba porty wprowadziły czasowe ograniczenia w ruchu pasażerskim. Dzień wcześniej drony spadły w okolicach podmoskiewskich miejscowości Domodjedowo, Odincowo i Siergiejew Posad. Niezależne serwisy internetowe podały, że w Domodziedowie wybuchł pożar w serwisie samochodowym. Nad miasteczkiem w nocy unosił się słup czarnego dymu. Drugie pod względem wielkości moskiewskie lotnisko znajduje się około 10 km od miejsca pożaru. Internauci poinformowali również, że bezzałogowiec spadł na granicę obwodów kałuskiego i moskiewskiego, niedaleko lotniska Wnukowo. Dzień wcześniej dron eksplodował na terenie zakładu optycznego w miejscowości Siergiejew Posad. Jak ustalili niezależni dziennikarze, firma dostarcza części optyczne do celowników, do rosyjskich czołgów i uczestniczy w budowie strategicznego bombowca dalekiego zasięgu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po wietrznych i deszczowych dniach jest szansa na poprawę pogody. Takie informacje powinny ucieszyć żeglarzy wypoczywających na Mazurach. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dziś sporo słońca i wiatr do 3 stopni w skali Beauforta, mówi dyżurny Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Radosław Wiśniewski. Przede wszystkim wychodząc z portu, zaplanujmy sobie naszą trasę. Siądźmy ze sternikiem, zróbmy sobie tak zwaną odprawę, skąd dokąd płyniemy i jakimi jeziorami będziemy się poruszać. To nie tylko sternik powinien posiadać taką wiedzę, bo niestety czasami dochodzi do tego, że sternik jest poszkodowany i sternik sam potrzebuje pomocy, a załoga niestety nie do końca potrafi się zlokalizować, ale na szczęście żyjemy w takich czasach, że jest sporo aplikacji, które pozycjonują naszą pozycję i dzięki nim możemy się z nami skontaktować. Przypominamy, numery alarmowe na wodzie to 984 lub 601 100 100. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A na Mazurach dzisiaj słonecznie, 18 stopni na plusie, szansa na opady deszczu to tylko 2%, wilgotność powietrza 58%, no i wiatr 16 km na godzinę. Taka jest sytuacja w miejscu, gdzie jest wielu żeglarzy. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu także mogą się zdarzyć, a w szczytowych partiach Tatr także deszcz ze śniegiem. Na termometrach 20-22 stopni. Najchłodniej na wybrzeżu, tutaj 16, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie powoli rosnąć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Już 6 minut po godzinie 11. Zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. No i właściwie do ostatniej nutki. Kwadrans po godzinie 11, trójka przed południem, no i piąta płyta zespołu Lombard, Anatomia, a tam Gołębi Puch. Rok 1985, a to jest drugi w dorobku zespołu album koncepcyjny, no a nagranie nastąpiło w roku 85 tego albumu w studiu Polskiego Radia w Poznaniu. Małgorzata Ostrowska bardzo osobiste teksty napisała właśnie na tę płytę, a całość to New Romantic i Electro Rock. W takiej właśnie konwencji została utrzymana. Płytę zmiksowano w Holandii. To są takie ciekawostki, które są oczywiście związane z tym albumem. A dlaczego mówimy o muzyce? No bo koncert kolejny się szykuje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jan Majewski pojawi się w najbliższą niedzielę po godzinie 20 i Państwo mogą dołączyć do nas. Zapraszam oczywiście na Myśliwiecką. 2 2 7 3 zaproszenia cały czas czekają, są do dyspozycji. Można sobie niedzielny wieczór w bardzo fajny sposób i prosty sposób zorganizować. Jan Majewski pojawi się w Trójce po godzinie 20. Również na platformach będzie dostępny ten koncert, między innymi na Facebooku, ale też na trójkowym YouTubie, więc polecamy Państwa uwadze, ale najlepiej muzykę usłyszeć tak bezpośrednio w miejscu, gdzie powstaje, dlatego też te zaproszenia. 2 2 7 3, telefon do Państwa dyspozycji, także w sprawie zaproszeń. A Jan Majewski swego czasu prowadził listę przebojów programu trzeciego. Był gościem jednego z wydań. Kolejne wydanie listy już w już w piątek o godzinie 19:00, a tam na miejscu pierwszym to nagranie, czyli Depeche Mode Goes Again. Lovers in Depesze są nie do ruszenia od wielu tygodni. Miejsce pierwsze listy, Depesz Mode Ghosts Again, na miejscu drugim Kaśka Suchacka, Niebo było różowe, a na miejscu trzecim Kacperczyk, razem z Arturem Rojkiem, Syn Okiennika. Tak to ostatnio brzmiało, a jak zabrzmi, no to głosowanie do godziny 12, wszystko w Państwa rękach. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na stronę, ale również do trójkowej aplikacji. Teraz zmiana tematu. Raz już to zrobili, teraz postanowili to powtórzyć i znów odtrąbili sukces. O kim mowa? Ano o amerykańskich naukowcach z National Ignition Facility, którym pod koniec ubiegłego roku za pomocą potężnych laserów udało się osiągnąć fuzję jądrową z dodatnim bilansem energetycznym. Eksperci właśnie ogłosili, że eksperyment udało się powtórzyć i to najprawdopodobniej z lepszym wynikiem. Czy to oznacza, że jak głoszą niektórzy, jesteśmy coraz bliżej wytwarzania taniej i czystej energii? O tym już teraz Kuba Witkowski. Carbomba. Bomba wodorowa. Największa bomba lotnicza, którą w 1961 roku zdetonowali Rosjanie. Осталось 3 секунды. 2. 1. 0. Bomba miała moc 50 megaton. W takiej bombie w sposób niekontrolowany wykorzystuje się fuzję jądrową. Do podobnych procesów, tyle że na ogromną skalę, dochodzi na przykład na Słońcu. Naukowcy od lat zachodzą w głowę, jak opanować ten proces i wykorzystać go do produkcji energii. Ale w grudniu ubiegłego roku gruchnęła wieść. Mamy przełom. Amerykanie w procesie fuzji uzyskali większą ilość energii niż do niej zużyli. Wykorzystano do tego lasery. Na końcu jest mały cylinder, który trudno dostrzec. Tłumaczył wówczas Marv Adams z Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego USA. Jest na tyle niski i na tyle wąski w środku, że zmieścił się w małej kulistej kapsułce o średnicy 2 mm. 192 wiązki laserowe weszły z dwóch końców tego cylindra i nie trafiły w kapsułę, ale uderzyły w wewnętrzną ścianę cylindra i zgromadziły energię. Stało się to w czasie krótszym niż światło potrzebuje na przemieszczenie się o 10 stóp, więc bardzo szybko. W ten sposób udało się uzyskać 2 megajoule energii. Mało, ale jak twierdzą autorzy, tak wiele. Teraz udało im się powtórzyć ten wyczyn, być może z lepszym wynikiem niż ponad pół roku temu. Jest to niewątpliwie krok milowy i punkt zwrotny w całej tej technologii i tematyce. Przyznaje dr Marcin Rosiński z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, ale za chwilę studzi entuzjazm. Proces samej fuzji, który zachodzi, czyli przeskoczenie, złączenie pierwiastków, aby w tym procesie powstał hel-3 neutron, który niesie za sobą dużą energię, jest mocno skomplikowany z procesów technologicznych, aby ten proces mógł zajść. To się udaje w tej chwili w niezwykle małej próbce i to jest naprawdę powtórzenie eksplozji termojądrowej. Dodaje profesor Łukasz Turski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. A żeby działał reaktor, trzeba tą energię w jakiś sposób odzyskiwać. I są z grubsza biorąc dwa procesy technologicznie możliwe tego. Jeden, w którym źródłem tego odzyskiwania energii jest wytwarzane w procesie syntezy neutrony i drugi, który jest bez neutronu. Sęk w tym, że pożądany jest ten drugi, bo nie generuje olbrzymiej ilości śmieci radioaktywnych. Jest jednak jedno ale. To jest proces, który jest nieopracowany technologicznie. Nikt nie wie dokładnie, jak to by działo, by działać. Możemy tu porównywać do gwiazd, gdzie w gwiazdach ten proces zachodzi non-stop, ale w gwiazdach są zupełnie inne warunki, wysoka temperatura, duża grawitacja i tego nie możemy zasymulować w warunkach ziemskich w tak prosty sposób. Jak to można zrobić w przypadku elektrowni jądrowej bazującej na rozszczepieniu? Wszystko więc wskazuje na to, że do taniego, zeroemisyjnego źródła energii jest jeszcze daleko, a klasycznych elektrowni jądrowych jeszcze długo nie da się zastąpić. A głosy ekspertów zebrał Kuba Witkowski, a przy okazji też opowiedział tę niezwykłą historię. Jeżeli słowo historia się pojawia, to za chwilę niezła historia, czyli Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik zabiorą nas do Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego w Greenwich. Step off the train, I'm walking down your

Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. W Dusznikach Zdroju trwa najstarszy na świecie festiwal pianistyczny. 78. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Francesco Piemontesi, Kevin Chen, Lucas Geniuszas, Kate Liu i wielu innych światowej sławy pianistów. Tylko w dwójce będą mogli Państwo usłyszeć koncerty, wywiady z artystami i relacje. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Orlen. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnam. Reklamy. 31 minut po 11, trójka przed południem, czas na niezłą historię. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik mają dla Państwa całkiem sporo ciekawostek związanych z miejscem, o którym wie cały świat. Niezła historia. 10 sierpnia 1675 roku król Anglii Karol II położył kamień węgielny pod budowę Królewskiego Obserwatorium Astronomicznego w Greenwich. No to powiedzmy kilka słów o samym tym obserwatorium. Może zacznę od tego, że gorąco zachęcam wszystkich, którzy będą mieli okazję odwiedzić Londyn, żeby rzeczywiście udali się do Greenwich. Ja miałem taką przyjemność. Jest to przepiękne i malownicze miejsce, natomiast samo obserwatorium służyło przede wszystkim do pomiarów astrometrycznych, przydatnych do nawigacji w żegludze. Warto wspomnieć o tym, że pierwszym dyrektorem był znany astronom John Flamsteed. Obecnie, tak jak wspomniałem, nie prowadzi się już tam żadnych badań, to jest bardziej właśnie obiekt służący takim celom turystycznym. Natomiast w XIX wieku stało się najbardziej znanym obserwatorium, dlatego że jest położone, czy stoi na południku zero, prawda? Więc wszyscy, jeżeli mierzymy czas i znamy się trochę na mierzeniu czasu, to wiemy, że od tego południka liczy się długość geograficzną, ale także oczywiście mamy do czynienia z tymi godzinami, prawda? Czyli na południku zero mamy tą godzinę zerową i na prawo, czyli załóżmy w kierunku Polski dodajemy te godziny, minuty, prawda? A od południka zero w lewą stronę, w stronę kontynentu północnoamerykańskiego ten czas odejmujemy, co też właśnie pokazuje wtedy, jeżeli chociaż pamiętamy Sylwestra, kiedy ten Sylwester, gdzie na danym obszarze ma miejsce. I to są właśnie różne pory czasowe. Niezła historia. Od tego porządkowania czasu przejdźmy jeszcze do samego pierwszego dyrektora, Johna Flamsteeda. Przypomniał pan postać zasłużoną dla historii astronomii. Jego życiorysem naukowym także wiąże się, no co tu dużo mówić, niezła, ciekawa historia. Ciekawa, to prawda. Sam John Flamsteed był pierwszym astronomem królewskim, założycielem obserwatorium, w zasadzie pierwszym dyrektorem. Funkcję tego dyrektora Flamsteed osiągnął dzięki poparciu króla Karola, ponieważ on sam nie dysponował wyższym wykształceniem, które determinowało potrzeby powierzenia funkcji takiej osobie. O takim profilu wykształcenia prowadził zakrojone na szeroką skalę badania astronomiczne. Pośmiertnie w 1725 roku publikowano wyniki jego obserwacji w dziele, który nazywa się Historia Celestii Britannica. Zawiera ona katalog współrzędnych około 3000 gwiazd. Pozycje te Flamsteed określił z dużo większą dokładnością niż w wcześniejszej pracy. Ale co jest ciekawe, otóż sam astronom nie lubił się chwalić swoimi osiągnięciami. Skromność. No, skromność. To lubimy. Tak, no był dosyć skromny. Mhm. Natomiast korzystali z jego wyników prac inni uczeni, między innymi Isaac Newton. I to on, między innymi, czyli Isaac Newton, chciał, ażeby wyniki badań Flamsteeda zostały opublikowane, żeby szerszemu gronu badaczy te wyniki badań udostępnić. Astronom usiłował powstrzymać publikowanie jego badań. W 1704 roku książę Danii Jerzy zobowiązał się do pokrycia kosztów publikacji i mimo sprzeciwów astronoma. Niekompletne obserwacje zostały wydane przez innego z kolei astronoma, którym był Edmund Halley. Natomiast wyniki badań, czyli publikacje Flamsteeda, wydano wbrew jego woli w nakładzie 400 egzemplarzy. Co ciekawe, Flamsteed zdołał odkupić 300 egzemplarzy z tych 400 i je spalić. To się nazywa dopiero, nie wiem, brak we własne siły, czy po prostu niechęć do dzielenia się swoją wiedzą z innymi. No nie wiem, czym to tłumaczyć, ale to jest właśnie jeden z takich przykładów historii naukowca, którego badania okazały się w jakiś sposób przełomowe w tamtej epoce. Przyczyniły się przecież dla, i dla Newtona, i tak, dla właśnie tak Halleya. Władcy chcieli te wyniki badań sfinansować, prawda, jeżeli chodzi o ich publikacje, a tu się okazuje, że ich główny autor po prostu jest temu wręcz przeciwny. Niesamowita historia. Niezła historia. Dziękujemy pięknie oczywiście za tę opowieść i czekamy na kolejne. Teraz na zegarze 36 minut po godzinie 11, to trójka przed południem, a przed nami Train Hey Soul Sister. Zakręcę włos, stawiam pewny krok. swoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę dać się nieść. Romantyczny deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. Kalifornia Dream, siądź wygodnie i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Bo dni jak ten zdarzają się tak rzadko, że to śmiertelny grzech, by marnować je. Ewelina Ross, walczę o Państwa głosy na parę dni. To propozycja do listy. Można głosować do jutra, do godziny 12. Podobnie zresztą jak na piosenkę Jana Majewskiego, Właściwie mi dobrze. To jest miejsce 19 w ostatnim notowaniu. Przypominamy, że podwójne zaproszenia czekają na Państwa. Jan Majewski wystąpi w najbliższą niedzielę po godzinie 20 w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej. Są wolne miejsca. Można dzwonić w tej sprawie. 2 2 i 7 3. Serdecznie zapraszamy. A teraz o pewnym odkryciu, które nie daje spokoju od blisko 100 lat. Czy to możliwe, że Turcy byli kiedyś panami mórz i dotarli do Nowego Świata w tym samym czasie, co na przykład inne europejskie mocarstwa? Może o tym świadczyć pewna mapa, niezwykła mapa, która została odkryta przez niemieckiego teologa Gustawa Adolfa Diesmana pod koniec lat 20. XX wieku. Gustaw Adolf Diesman katalogował na zamówienie tureckiego Ministerstwa Edukacji zbiory biblioteki w pałacu Topkapi w Stambule. 9 października w 1929 roku w odpowiedzi na prośbę o wyszukanie w pałacu starych map i wykresów otrzymał cały zbiór interesujących dokumentów, w tym pewną nietypową mapę, która była narysowana na skórze gazeli. Mapa została opracowana przez osmańskiego kartografa Piry Reisa. Przedstawia zachodnie wybrzeża Europy, północną Afrykę oraz Brazylię, a zaznaczone są na niej także Azory, Wyspy Kanaryjskie i mityczna wyspa Antille. W przypadku mapy Piri Reisa nic nie jest jednak takie oczywiste, bo mowa w tym przypadku o takim najstarszym zachowanym szczegółowym obrazie obu Ameryk, który został sporządzony w 1513 roku, niedługo po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba i w czasach, kiedy Europejczycy dopiero poznawali wybrzeże Ameryki Północnej i Karaibów, a o Falklandach czy na przykład Antarktydzie, która według niektórych teorii także jest tu zaznaczona, nikt jeszcze nie słyszał, bo to odkrycie dosyć młode, bo z 1820 roku. To To mapa świata w stylu Portolan, stworzona w czasach, gdy pozycjonowanie niedawno odkrytych miejsc było prawie technicznie niemożliwe. Piri Reisowi udało się sporządzić szczegółowy i dość dokładny obraz linii brzegowej i wysp nowo odkrytych regionów świata i stworzyć okrągłą mapę zaprojektowaną wokół hipotetycznego centrum. O tym można przeczytać między innymi na stronach UNESCO. Za kwadrans 12. Duran Duran, Hungry like the Wolf, to już za nami, a przed nami pakiet informacji związanych z aktywnością fizyczną. Będziemy po prostu Państwa zachęcać do niej. Biegam, bo lubię. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś w Biegam, bo lubię wypowie się znany w naszym środowisku, jeszcze bardziej wśród triatlonistów, Marcin Konieczny, kojarzony też pod przydomkiem Emkon. Emkon to pierwszy polski mistrz świata w Ironmanie na Hawajach. To najbardziej prestiżowe osiągnięcie w tym sporcie, w przeciwieństwie do dziesięciokrotności tego dystansu. Emkon przeszedł wówczas także bez zarzutu testy antydopingowe, a teraz wrócił do aktywności, od której zaczynał przygodę ze sportem, do biegania. Szykuje się do ciekawego i trudnego wyzwania w Szklarskiej Porębie i ma następujący apel. Szykuję się do kolejnej życiówki w tym roku. Cel, który został mi wyznaczony przez kolegę, który mnie dość mocno do tego mobilizuje, to rekord Polski 50-latków w maratonie. I spotkałem się ze swoim przyjacielem Piotrkiem Rostkowskim, byłym rekordzistą Polski na 1500 metrów i z jego małżonką Anią. No i rozmawialiśmy o tym, jak im się żyje, jak mnie się trenuje i doszliśmy do wniosku, że wraz z wyremontowanym odcinkiem Szklarska Poręba Świeradów, te 6 kilometrów, które od lat, no ja przynajmniej pamiętam, 35 ludzie przyjeżdżający do Szklarskiej Poręby wykorzystują, żeby biegać treningi akcentowe, których nie można zrobić ani w górach, ani na stadionie, no to te wyremontowane 6 kilometrów to niestety doświadczenia związane z tym, że ponieważ droga jest dobra, to kierowcy tam cisną bez opamiętania. I wspólnie szukaliśmy różnego rodzaju inspiracji i doszliśmy do wniosku, że takie są, że przecież w różnych miejscach na świecie, w Polsce również, stoją takie tabliczki informujące o tym, że no to jest dość specyficzny odcinek, gdzie drodzy kierowcy, możecie napotkać albo turystów, albo rowerzystów, albo biegaczy. No i wpadliśmy na pomysł, żeby takie tabliczki zainstalować. Ja jutro spotykam się z burmistrzem Szklarskiej Poręby, który podpowiedział, że instytucją, która jest odpowiedzialna akurat za tę drogę, jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. W związku z tym no, chcę namówić burmistrza do tego, żebyśmy wspólnie knując jakoś wpłynęli na dolnośląskie władze, no, żeby takie tabliczki postawili. To trochę tak jak ze zwierzętami leśnymi, no. Wiem, że postawienie tabliczki, uwaga zwierzęta leśne, nie powoduje, że ani te zwierzęta nie wychodzą na drogę, ani kierowcy nie zwalniają. Natomiast no, wydaje mi się, że w budowaniu pewnej świadomości tego, co jadący w stronę Szklarskiej Poręby, bądź też ze Szklarskiej Poręby w stronę Świeradowa może napotkać, no, no będzie jakoś uwrażliwiało kierowców na trenujących tam uczestników również tego ruchu, no. Rozumiem, Marcin, że nie jesteś jedynym biegaczem widywanym na rzeczonym zakręcie śmierci. Jeżeli zadzwoniłbyś do jakiegokolwiek zawodowego biegacza, który przygotowuje się w Szklarskiej Porębie, no to on doskonale zakręt śmierci zna. No, naprawdę nie chciałbym tutaj zakładać się, ale podejrzewam, że wszyscy, począwszy od Henryka Szosta, na Adamie Nowickim, który zresztą na swoich social mediach właśnie poinformował nas, że skończył 28-dniowy okres przygotowawczy do Mistrzostw Świata w Budapeszcie, no wszyscy tam trenują, bo rzeczywiście Szklarska Poręba jest takim kultowym miejscem do trenowania biegów, czy to średnio, czy też długodystansowo. Mówił Marcin Konieczny, który we Frankfurcie ma zamiar za 2 miesiące 50. urodziny uczcić czasem poniżej 2 godzin i 27 minut. To aktualny rekord w tej kategorii wiekowej w maratonie i coś nam się zdaje, że podoła, a wspomniany wynik dla większości z nas, biegaczy amatorów, pozostaje kosmosem, mówiąc kolokwialnie. Nie wiem, czy dla Igora Błachuta to szybki i wytrzymały jegomość, tyle że on w opozycji do klepania po asfalcie. 14 miejsce Aleksandry Hornik w zawodach Pucharu Świata w Czechach, wywalczone na długim dystansie, to z pewnością jeden z najlepszych wyników polskiej reprezentacji w orientacji sportowej ostatnich lat. Jak się należy domyślać, światowym, a zwłaszcza polskim agencjom mogło to umknąć, podobnie jak sama impreza, skądinąd niezwykle ciekawa i świetnie relacjonowana. Przy czym taka indolencja krajowych mediów nie musi być regułą. W Czechach obszerne fragmenty pucharowej rywalizacji pokazywała telewizja. Niedawno zaś w Finlandii transmisję z mistrzostw w kraju w orientacji rowerowej śledziło w telewizji 150 tysięcy ludzi. Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę mieszkańców tego pięknego kraju, to wychodzi nam, że to wynik analogiczny do tego, jakim w Polsce byłaby milionowa widownia. Całkiem nieźle jak na wydarzenie sportowe, prawda? No ale mówimy o krajach, w których orientacja sportowa jest naprawdę popularna i gdzie ludzie są świadomi, że sport, czy też w szerszym wydaniu rekreacja w terenie połączona z wysiłkiem intelektualnym, jest optymalnym sposobem na zachowanie sprawności ciała i umysłu przez długie lata. A w konsekwencji możemy potem podziwiać panie i panów w wieku mocno dojrzałym, nadal pokonujących trasy z mapą i kompasem, imponujących, mimo słusznego wieku, dobrą formą fizyczną i psychiczną. Na takie widoki nastawiam się w najbliższym czasie, podczas Mistrzostw Świata Weteranów, które od jutra rozpoczynają się w okolicach Koszyc na Słowacji i o których uprzejmie doniosę w kolejnym raporcie. No to czekamy na raport Igora za tydzień. Zatem do usłyszenia na biegowo o stałej porze. No i pięknie dziękujemy oczywiście. Krzysztof Łoniewski, zaproszeni goście. Dziękuję pięknie również za dzisiejsze spotkanie w imieniu Jacka Frenzla, który przygotował ten program, Michała Jakubika, który program realizował, a także Daniela Leśniewskiego, który pełnił dyżur telefoniczny. Przy mikrofonie Radosław Nałęcz, a już za chwilę Trójka do Trzeciej i Katarzyna Cygler. Wondering what to do with life. I'd already had.